na berceau ya maman elekele ki kole ka ba beta nyonso nga na lala mama soki ozala kaka na bomoi mbele na sengi ozangisa nga susu wana jamolingaki nga na lela yo seka jamolingaki yo olala nga na lamuka jamolingaki ata ngungi atungisanga soki na beli ozalaki kota na tongosa banda yo okenda na nkuma abandone rekompanse na yo nakopesa nani yango ata naleli nani akodor lotenga yango nayembeli yo nzembo oyo mama nyondo elengi ya libele ya mama abota ngai eleki barecete nyonso ya bakongo blonga na lia ata mafuta tomati ezalaki te kasi yango elekaki mosuni nelembi banda yokenda peti esilanga nakoma kolia kaka mpo na sepelisa monoko ye mateya ya mamezanga bilekepo eminerval kasi eleki baleso bametre baprofeseur bapesanga mama soki ozalaki kaka na bomoi mbele na sengi batia yo ministre edikation mbele baparke baprizo nyonso bakanga mbele kutu mutu mabe azali te lelo nakanisi yo mingi mama bojour aniversaire na ngai ekomi pene bainvite bakolia bakomela masanga yo kutu artisa nango yo ozali te epai ozali soki okutani na okasio ye timbelanga karte de vu ata fololo esengo na ngai ekozala multiplie fois deux normale mafeti ya lelo ezali ya yo sermon d'hypocrate bamedecin bakosalaka yanga serma ozala toujours mama nanga ata babandeli mokili soki balazomi yanga serma ozala toujours mama nanga jovule yo asakei natikalobe na pierre shongo bapene kato na kauka batelaka ngai mwana kanisi yo mingi mama nyondo bojour aniversaire na ngai ekomi pene bainvite bakolia bakomela masanga yo kutu artisa nango yo ozali te epai ozali soki okutani na okasio ye tindelanga karte de vu ata fololo esengo na ngai ekozala multiplie fois deux normale mafeti ya lelo ezali ya yo sermon d'hypocrate bamedecin bakosalaka yanga serma ozala toujours mama nanga ata babandeli mokili soki mbalakama ye yanga serma ozala toujours mama nanga mama soki ozalaki kaka na bomoi mbele na sengi ozangisanga susu wana mama soki ozalaki kaka na bomoi mbele na sengi ozongisanga susu wana Solation Nangai, Joe Nyondo, photocopie na yo.